viamo solo mingi na mesa na tere viamo yekedi na kokatere labo ikoli mwaga sepo ya mosolo eloko yoneso mo eloko yoneso mo zabe boni bachika mokili sepo ya moyeke boni bali mwaga pele sepo ya lokumu likolo ya mosolo zimbu l'argent toko welaka boni batika mokili sepo ya moyeke boni bali mwaga pele sepo ya lokumu likolo ya mosolo zimbu l'argent toko welaka mosolo eloko malamu Kasimbe banitu tango mosusu eya kandongo okoye bate Boni batika mokili sepo ya moyeke boni bali mwaga pele Sepo ya lokumu likolo ya mosolo zimbu l'argent toko welaka boni batika mokili sepo ya moyeke boni bali mwaga pele sepo ya lokumu likolo ya mosolo zimbu l'argent toko welaka Solo mingi na mesa na te, concurrence na baninga na kokate, na boi koli mwaga sepo ya lokumu. La vie sala keba, keba, bisengo bia mokili biko sila kate, dina nini na wela. Solo mingi na mesa na te Concurrence na baninga na kokate Na boi koli mwaga sepo ya lokumu La visa la keba, keba Bisengo bia mokili biko sila kate Ina nini na wela Sola papa, soki ozangi okei koi banyo sopo rozu alokumu moninga Kyoba kyoba kyoba kyoba kyoba obosangwa Kasi kombo sanate mokile zalima iya kwatu Roko matalela pelo bino kokita Koyo kiele sana na viva nende La visa la keba Sala keba, keba, pepe sala keba, keba. Sala, mbona ukipaka hivi? Ah, que vai.